99% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Po tragedii w Poznaniu wiceszef MSWiA zapowiada sprawdzenie naszych piwnic. Szczecińscy policjanci przeprowadzili zmasowane kontrole w ramach akcji o kryptonimie Kwartał. Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie są uznane za zaginione po zawaleniu się jaskini lodowej na Islandii. Kilka dni mogą potrwać działania strażaków w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, gdzie w sobotę w nocy doszło do pożaru i wybuchu. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że obecni na miejscu strażacy sprawdzają, czy ogień nie pojawia się w kolejnych miejscach. Konstrukcja drewniana jest podatna bardzo na ogień. Tam jeszcze mogą tlić się pewne zarzewia ognia. Dlatego pozostawiliśmy 4 samochody Straży Pożarnej. To jest około 15 strażaków, którzy przez noc dozorowali. Tam były w użyciu również kamery telewizyjne. Dopiero po całkowitym ugaszeniu kamienicy rozpocznie się ustalanie przyczyny pożaru. W walce z ogniem zginęło 2 młodych strażaków. Zostali uwięzieni w piwnicy budynku. Pomimo wielogodzinnych wysiłków kolegów uwięzionych nie udało się uratować. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak będzie wnioskował o ogłoszenie żałoby w mieście. Dzisiaj będę miał spotkanie ze zastępcami. Ja będę wnioskował o to, rozmawiałem wczoraj też o tym z panem wiceministrem Szczepańskim. Ja jestem jak najbardziej za tym. To są 2 ofiary śmiertelne. Wszyscy wiemy, także są pewne zawody związane z jakimś większym ryzykiem utraty życia, czy policjant, czy strażak, ale po prostu tutaj sytuacja, w której 2 strażaków, młodych ludzi ginie, ratując tak naprawdę innych, jest czymś bez precedensu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że trwają czynności dochodzeniowe, które wskażą, na ile mieszkańcy wiedzieli, co mogło znajdować się w piwnicach tego budynku. Jak podkreślił, z całą pewnością mieliśmy do czynienia z wybuchem materiałów, które były tam zgromadzone. Wiceminister zapowiedział kontrolę w piwnicach we współdziałaniu z samorządami i strażami miejskimi. 15 obwodów Ukrainy zostało rano zaatakowanych przez Rosję. Głównym celem były obiekty infrastruktury energetycznej, poinformował ukraiński premier Denis Szmyhal. Co najmniej 3 osoby zginęły, są również ranni. Szmyhal ponowił apel do sojuszników o zgodę na rażenie dostarczoną przez nich bronią miejsc, z których odpalane są rosyjskie pociski. A tuż po ataku w Polsce poderwane zostały samoloty bojowe. Spadają ceny paliw. Ekspert do spraw energii Daniel Czyżewski mówi, że zmiany na rynku paliw są wynikiem ubiegłotygodniowych spadków notowań ropy naftowej. Te tendencje możemy przypisać obniżonym wskaźnikom zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Powstały obawy na rynku i wśród inwestorów o recesję. Niedawno Chiny ogłosiły wskaźniki ekonomiczne dotyczące produkcji. Te również idą w dół i widzimy to w imporcie ropy. W lipcu Chiny kupiły o 12% mniej surowca miesiąc do miesiąca. Zdaniem portalu ePetrol ceny benzyny będą kształtować się w przedziale 6,19-6,30 zł za litr, natomiast oleju napędowego 6,20-6,32 zł za litr. Byli na ulicach, w parkach, na działkach. Patrolowali na lądzie i na wodzie, pieszo, konno, w motorówkach i radiowozach. Szczecińscy policjanci wraz z Żandarmerią Wojskową i Strażą Rybacką przeprowadzili zmasowane kontrole w ramach akcji o kryptonimie Kwartał. Policjanci odwiedzili miejsca wskazane na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Miejsca, do których, jak mówią sami mieszkańcy, po zmroku lepiej nie zaglądać. Efekt? Policjanci zatrzymali 6 osób poszukiwanych. 3 trafiły wprost do aresztu śledczego. Funkcjonariusze wylegitymowali również 360 osób i skontrolowali 35 pojazdów, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Ujawnili też 150 wykroczeń, za które sprawcy zostali ukarani. Policjanci sami wyjaśniają, że taka zmasowana akcja ma jeden nadrzędny cel. Jest nim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Szczecina. W rankingu miast z największą liczbą dokonywanych przestępstw w skali roku Szczecin znajduje się na 9 miejscu. Na 1. jest Warszawa. Rafał Molenda, Polskie Radio. Co najmniej 1 osoba zginęła, a 2 są nadal uznawane za zaginione po częściowym zawaleniu się jaskini lodowej na lodowcu Breidamer Kurjokul na południu Islandii. Pierwsze telefony ratownicy otrzymali wczoraj po południu. Jaskinie zwiedzała grupa około 25 turystów z różnych krajów, gdy w 4 osoby uderzyły spadające kawałki lodu. Dwie osoby zostały poważnie ranne. Jedna zmarła na miejscu, drugą przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Reykjaviku, a jej stan określa się jako stabilny. Poszukiwania dwóch zaginionych osób przy udziale dużej grupy ratowników i grotołazów trwały przez całe popołudnie do wieczora. Po zmroku operację trzeba było przerwać i wznowić rano. Islandzki nadawca publiczny RÚV podał, że przetransportowanie sprzętu i ludzi na lodowiec nastręczyło wielu trudności z powodu nierównego terenu, a przez lód przedzierano się ręcznie piłami łańcuchowymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z dużymi rozpogodzeniami, miejscami w centrum i na południu przelotne opady deszczu, a w Tatrach burze. W Ustce dziś 20 stopni, w Zakopanem i Wrocławiu 21, w Gdańsku 23, w Szczecinie i Krakowie 25, w Warszawie i Poznaniu 27, a w Rzeszowie 30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 11. Dobrego dnia. I dzień dobry, mówimy po raz trzeci. Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Jeszcze przez 54 minuty będziemy Państwu towarzyszyć. A razem z nami między innymi Arcade Fire. Gotowi do rozpoczęcia. Ready to start teraz na antenie Trójki. Now I'm ready to start. Wiele wiadomości przyszło w związku z naszą płytą tygodnia, którą jest, przypomnę, album Romance, najnowszy album formacji Fontaines DC, prosto z Dublina. No to nie jest zaskoczenie absolutnie. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Oczywiście do końca tygodnia będziemy Państwu tę płytę wręczać drogą radiową, więc ci, którym nie udało się dziś, jeszcze mogą przecież do końca tygodnia próbować się w programie Dobrego Dnia. Ta płyta będzie się fizycznie pojawiać. A co by Państwo powiedzieli, gdybym jeszcze do tego zaprosił Państwa na wydarzenie, które w tym tygodniu odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dokładnie w czwartek o godzinie 20. Chodzi o przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty zespołu Nick Cave and the Bad Seeds. Przed całym światem posłuchamy wspólnie tej płyty już w tym tygodniu. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę się wybrać. Zawsze mile widziane jest kilka słów o tym, dlaczego chcieliby Państwo wspólnie z nami dzień wcześniej tej płyty posłuchać. Jest 11:11. For just one night, I thought it was you. When I woke up, I had to remember. I never know if it could be you. I would change my scenery, move to the mountains from the sea. Jay na antenie Trójki na 14 minut po 11. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypominamy raz jeszcze adres mailowy. Można do nas pisać, jeżeli mają Państwo ochotę, w ten czwartek po godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w siedzibie Trójki posłuchać z nami dzień wcześniej, dzień przed oficjalną premierą najnowszej płyty Nicka Cave'a. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, oddamy głos Agnieszce Obszańskiej, która jak co tydzień zabiera nas w podróż kulturalną, tym razem kontynuując naszą opowieść o filmach. Znajdziemy się już za chwilę w Bydgoszczy. Terra Cultura. Przeźrocze to festiwal filmowy, który łączy poszukiwania nowych talentów, eksperymenty z obrazem z filmową klasyką. A Bydgoszcz to miasto, w którym po raz 10 możemy wziąć udział w tej przygodzie filmowej. Przeźrocze wystartowały w sobotę, a o festiwalu opowiada Adam Piasecki. Przeźrocze to festiwal filmowy, którego początki, ale w zasadzie wszystkie wcześniejsze edycje, to propozycja dla zwolenników, miłośników kina dokumentalnego. Natomiast od wielu lat oferta festiwalowa to również filmy fabularne, zaglądamy do klasyki, szukamy kina międzygatunkowego, momentami awangardowego. Także staramy się w te kilka dni pokazać to, co w poprzednim roku w kinie było najciekawsze. Jednocześnie odwołujemy się do klasyki i zawsze wygrzebujemy jakieś stare, nie tylko polskie, ale również światowe filmy, które uważamy, że warto odkurzyć. No i pokazać w niezwykłych miejscach, bo nie jesteśmy tylko w kinie, ale wyjeżdżamy w plener, jesteśmy w kinie ogrodowym, jesteśmy w kilku innych instytucjach i kilku innych miejscach, takich jak Młyny Rotera czy Klub Mózg. Także pojawiamy się na te kilka dni w wielu różnych miejscach i pokazujemy bardzo dużo filmów po prostu. Po prostu przeźrocza. A skoro o różnorodności miejsc mowa, to festiwal otworzył się w sobotę w cukrowni Żnin. A z kolei od środy rozpędza się już na całego. Podróż do wnętrza to hasło wywoławcze tegorocznej 10. edycji. A co za nim stoi? To hasło przyszło nam do głowy w związku z tym małym jubileuszem, 10. edycją. Chcieliśmy troszkę podsumować i zastanowić się, jak ten festiwal się rozwija, jak chcielibyśmy go robić, więc może na moment się zatrzymać, może zajrzeć do środka, przejrzeć się, przypomnieć sobie, co robiliśmy, jak robiliśmy i skłonić do tego też naszych widzów. W czasach, gdzie wydaje nam się, jesteśmy mocno przebodźcowani tym, co się dzieje na świecie, chcielibyśmy, żeby te kilka dni oderwania się od rzeczywistości i codzienności było taką wielką wyprawą w świat kina. W związku z tym film na otwarcie wydawało nam się, że idealnie pasuje Ultima Thule Klaudiusza Chrostowskiego. Będzie takim filmem, zaproszeniem do podróży, do wnętrza, ale też geograficznie w piękne rejony. Także no, od tego zaczęliśmy. No, a Żnin jest piękny i cukrownia w Żninie to wyjątkowe miejsce na mapie naszego województwa, gdzie ogląda się filmy w niezwykłym miejscu, bo jest to przerobiony na salę kinową Silos, tak jak dwie poprzednie edycje, w których Żnin się pojawił w programie naszego festiwalu. I poza różnymi festiwalowymi sekcjami, które możemy już prześledzić na stronie www.przezierocza-festiwal.pl, bardzo ważnym punktem jest konkurs, który nazywa się Błysk Oka. Konkurs jest moim ulubionym punktem festiwalu, dlatego że biorę udział w selekcji wstępnej filmów, które do nas napływają. Także uwielbiam jako fan, miłośnik kina dokumentalnego patrzeć na to, jak świat widzą przede wszystkim młodzi twórcy, no bo wiadomo, że te krótkie metraże to są w przeważającej części filmy studenckie. Także w tym roku, tak jak zawsze, około 100 zgłoszeń filmów na konkurs. W samym konkursie będziemy mogli obejrzeć 14 filmów, spośród których kilka to już tytuły, które zdobywały nagrody na innych festiwalach, również międzynarodowych, między innymi Starsza Pani Szuka, Moja Siostra, czy Grandma Mount Sister Cat. I to są filmy, które już się gdzieś tam pojawiły, ale do tego jest kilka tytułów, które na pewno będą dużym zaskoczeniem, także ja zapraszam na wszystkie 3 bloki filmów konkursowych, krótkich metraży dokumentalnych w trakcie naszego festiwalu. Dla mnie to jest najważniejszy punkt programu. Błysk Oka. To tutaj właśnie odkrywamy i przyglądamy się młodym dokumentalistom i dokumentalistkom. A gdybyśmy mieli polecić jeszcze coś szczególnego? Ja bym chciał powiedzieć coś o wyjątkowym filmie dokumentalnym, bo w trakcie przeźroczy zdarzały się koncerty muzyczne. Zdarzało się, że muzycy grali do filmów, które były pokazywane, a w tym roku mamy wyjątkowy dokument muzyczny. Takich filmów u nas jeszcze nie było, a film, o którym chciałbym 2 słowa powiedzieć, to wspomnienie o wizycie w Bydgoszczy grupy Green Day. I grupa Green Day w 91 roku w listopadzie pojawiła się w Bydgoszczy, dlatego możliwość pokazania tego filmu jest dla nas czymś wyjątkowym. Autorami filmu są bydgoscy twórcy Krzysztof Model-Kornak i Michał Brąba-Lutrzykowski, także ten film będzie do obejrzenia w klubie Mózg. Zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o samo zakończenie festiwalu 31 sierpnia, będzie naszą gościnią Małgorzata Szumowska i Michał Michał Englert. Pokażemy też wyjątkowy film, bo film All Inclusive jest w tej chwili dosyć szeroko omawiany, ale Małgorzata Szumowska pojawia się w Bydgoszczy nieprzypadkowo, bo pamiętamy, że jej początki to również kino dokumentalne i pani Małgorzata wspominała wielokrotnie, że jej mentorem, opiekunem artystycznym w czasie studiów w Łodzi był Kazimierz Karabasz, a więc jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów filmów dokumentalnych, pod opieką którego została nakręcona etiuda Cisza, którą również obok All Inclusive będziemy pokazywać. Także wyjątkowy punkt. Mówiłem, że Przeźrocza to przede wszystkim kino dokumentalne, ale w tym roku udało nam się uzyskać dwa absolutnie nowe i rewelacyjne filmy do programu festiwalu. Filmem, który będzie kończył festiwal, są Rodzaje życzliwości, najnowszy film Jorgosa Lanthimosa, a na początku festiwalu, w czwartek 29, najnowszy film Radu Judę, Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, i myślę, że te dwa tytuły filmów fabularnych, ale niezwykłych, jeżeli chodzi o formę, i również bardzo poszukujących, będą wystarczającym magnesem, by dla osób, które chciałyby obejrzeć coś z tych głośnych nowości, żeby przyjechać do Bydgoszczy i przyjść do kina Orzeł na te pokazy. Ruszajmy i zaglądajmy do Bydgoszczy. Festiwal filmowy Przeźrocza trwa do soboty, a przypomnę, że wszystkie informacje znajdziemy na www.przeźrocza-festiwal.pl. To Terra Kultura w formie skondensowanej, a forma pełnowymiarowa. Co tydzień w piątek po godzinie 13:00, 2 godziny, Agnieszka Opszańska i garść kulturalnych informacji. Zapraszamy już teraz. 21,5 minuty po godzinie 11:00 na zegarach. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz. Roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11:30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. To jest ten moment, kiedy sięgamy po nasz wakacyjny cykl Poniedziałek i ja, który dziś zaprowadzi nas do punktu, w którym można poznać Witolda Gombrowicza z tej strony, z której mało kto spodziewa się o nim usłyszeć. W tym odcinku poznają Państwo Gombrowicza poprzez działania podtrzymujące wiarę w Boga i przez trudny do podważenia dowód na dobre obyczaje pisarza, który przecież ma wizerunek skandalisty. Do Wsolskiego Muzeum Pisarza zabiera nas Michał Matus. Poniedziałek, ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Wsolskie Muzeum położone jest niedaleko radomskiego lotniska, z którego startują piloci ćwiczący później przeróżne powietrzne figury. Gdy Anna Spólna z Muzeum Witolda Gombrowicza oprowadzała mnie pod tej placówce, do charakterystycznego dźwięku samolotów dołączyły dzwony. I nie był to przypadek. Ciekawe są może te figurki plastikowe tutaj na półpiętrze. Matki Boskie głównie, wszystkie są związane z wiarą. Tak, to są dewocjonalia. Gombrowicz mieszkał w katolickiej Argentynie i miał za przyjaciół Marii i Karola Świeczewskich, którzy założyli taką fabryczkę, manufakturę wyrobów z tworzywa sztucznego, z plastiku i produkowali po prostu to, co się sprzedawało. Więc Matka Boska, Święta Tereska, wydaje mi się, że tutaj są też Święty Krzysztof na przykład. Niektóre z tych figurek są zresztą fosforyzujące, no, mówiąc wprost, są przeraźliwe. Gombrowicz postanowił zrobić interes, kupił jedną z takich form wtryskarek do plastiku i ustalił z Marią Świeczewską, że te produkty, które wychodzą z tej właśnie wtryskarki, przynoszą to jemu dochód. On się tym fizycznie nigdy nie zajmował. Ona zajmowała się i produkcją, i dystrybucją potem tych figurek i jakąś tam kwotę zwykle mu dostarczała. To było też, trzeba powiedzieć, wsparcie dla przyjaciół Gombrowicza, młodych, zwłaszcza tych z Tandilu, bo kiedy Gombrowicz już zarabiał na swoim pisaniu, to część dochodów właśnie z tych figurek po prostu przekazywał na przykład Mariano Betelu, żeby mógł skończyć studia. Więc czasem się mówi o Gombrowiczu, że był skąpy i jest w tym słuszność, ale Gombrowicz był też hojny, kiedy mógł i kiedy widział sens tej hojności. Bardzo długo nie miał żadnego żelaznego zabezpieczenia i dopiero kiedy został uznanym literatem w drugiej połowie lat 60., to mógł sobie pozwolić na jakiekolwiek luksusy. A tak to tak naprawdę żył raczej z dnia na dzień, nieraz z wielkim trudem, zarabiając na swoje codzienne potrzeby. Plastikowe, kiczowate figurki są zaskakującym eksponatem pochodzącym z Argentyny. We Wsolskim Muzeum zaskoczyć się też można pochodzącym z Polski dokumentem, który choć jest z czasów poprzedzających rejs Gombrowicza do Ameryki Południowej, to jest napisane także w używanym w Argentynie języku hiszpańskim. To jest świadectwo moralności i dobrych obyczajów. Dwujęzyczne, o szumnej nazwie. Gombrowicz potrzebował tego dokumentu, żeby wypłynąć do Argentyny. Musiał mieć świadectwo tego, że nie toczy się przeciwko niemu żaden proces sądowy, że jest po prostu wolny od jakichkolwiek oskarżeń. Dlatego jest dwujęzyczny. Tak, bo jest potrzebne po to, żeby w Ameryce Południowej mógł on wysiąść na brzeg, mógł funkcjonować spokojnie. Wystawione jest 2 dni przed wypłynięciem z portu w Gdyni i jest też dokumentem, który można potraktować jako trochę chichot losu, bo Gombrowicz naprawdę miał bardzo niedobre obyczaje w Argentynie, jeśli chodzi o no właśnie taką przyzwoitość, więc myślę, że tam już nie mógłby dostać takiego certyfikatu. Z powrotem nie był potrzebny. Ja już o to nikt nie pytał. Wszyscy wiedzieli? Ja o certyfikacie nie miałem bladego pojęcia.

szczęśliwy bądź i chodź. Wdzięczny bądź cicho. To jedna z zapowiedzi płyty Krzysztofa Zalewskiego, która już niebawem trafi na półki sklepowe i na pewno też na antenę Trójki. Już za kilka chwil spędzimy te parę minut jak zwykle z literaturą, w towarzystwie literatury, bo będziemy czytać kolejny fragment w kolejnym odcinku prozy czytanej w Trójce, kolejny fragment Wiosny Zaginionych. To już za moment się pojawi. Anna Kańtoch jest autorką tej książki. Teraz Strung Out Johnny, czyli coś od Iggy'ego Popa, jeszcze w oczekiwaniu na prozę. Mamy 20, nawet 19 minut do południa. Time to pay. First time you do it with a friend. Second time you do it in bed. Third time you can't get enough. Then your life is all fucked up. To ostatnia płyta Iggy'ego Popa, czyli Every Loser. Ubiegły rok, styczeń ubiegłego roku i absolutny przebój. Jeżeli teraz spojrzymy na tę płytę, no to odznacza się ewidentnie. Strung Out Johnny, jeden z singli z tego albumu. Jest kwadrans do godziny 12, to oznacza prozę czytaną w trójce. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 25. Michał Jaworski przetarł zmęczone oczy. Sięgnął po kubek z napisem dla najlepszego taty na świecie i napił się kawy. Spróbował skupić się na ekranie. Udało mu się już posegregować zdjęcia na kilka kategorii. Fotki z domku letniskowego Hermana, z Pyrkonu, a także z innych, mniejszych imprez. Większość pochodziła z Facebooka, ale sporo materiału znaleźli też na Instagramie. Dochodziła 20. Żonie obiecał, że zdąży na 7 na kolację, ale obiecał też chodurze, że znajdzie jeszcze dziś tę cholerną 9 osobę. O ile ktoś taki w ogóle istniał. Znalazł oczywiście mnóstwo ludzi, którzy przewijali się na zdjęciach w towarzystwie Agnieszki Jankowskiej i jej przyjaciół. Nikt jednak nie pojawiał się na tyle często, by Jaworski mógł uznać zadanie za wykonane. Poza tym to nie miały być fotki z przypadkowych imprez, tylko z Pyrkonu, a najlepiej z domku w Olsztynie. Problem w tym, że na fotografiach z Pyrkonu przewalał się dziki tłum ludzi w najdziwniejszych kostiumach, a zdjęć z Olsztyna nie było dużo. Jaworski znalazł ledwo kilkanaście i to niedoświetlonych, bo większość z nich zrobiono po zmroku. Gapił się przez dłuższą chwilę na zadarto nosą blondynkę, która wyciągała w stronę obiektywu butelkę z piwem. A potem coś go tknęło. 7 osób półleżało w trawie niedaleko ogniska. 3 doskonale widoczne na pierwszym planie, 4 z tyłu, już mniej wyraźne. Twarze wynurzające się z mroku jak białe płachty, łokcie, kolana i szczupłe nogi. Dopiero teraz zauważył, że ostatnia osoba na zdjęciu, ta najbardziej z boku, ma 2 różne buty. Na lewej stopie biały Adidas, na prawej tenisówka. Przyjrzał się bliżej. I oto jedna osoba nagle okazała się 2. Pierwsza siedziała z podwiniętą nogą, a druga z tyłu, zasłonięta przez kolegów. Także w kadrze zamiast całej sylwetki znalazła się tylko stopa. Nie 7 osób, a 8. Co oznaczało, że musiała być 9, bo ktoś zrobił to zdjęcie. Jaworski nie miał przed sobą selfie, a w samowyzwalacz niespecjalnie wierzył. Zdjęcie było na to trochę zbyt dobrze wykadrowane. Przejrzał raz jeszcze pozostałe fotografie z domku, centymetr po centymetrze, powiększając każdy kawałek tak bardzo, jak tylko pozwalała rozdzielczość. I wreszcie znalazł nie całą postać, tylko fragment widoczny w rogu jednego ze zdjęć. Fragment na tyle charakterystyczny, że Jaworski wysłał wiadomość komisarzowi, a potem wyłączył komputer i bez najmniejszych wyrzutów sumienia poszedł do domu. Kupiłam nam po pączku. Natalia wyglądała, jakby przydało jej się śniadanie. I ruszyłyśmy w stronę Wisły. Czy pani coś z tym zrobi? Zapytała. Pojęłam, że chodzi jej o wcześniejsze zniknięcie Jacka. Sprawdzimy to. Uciekłam się do wygodnej liczby mnogiej. Nie okłamuję pani. Naprawdę. Może pani zobaczyć ten program w internecie. Nazywa się Zaginieni i leciał w TVN rok temu. Odcinek 7. Byłam akurat u cioci, kiedy go zobaczyła. Mało nie zemdlała, a potem powiedziała, że ten człowiek w telewizji to chyba wujek Jacek. Poszłam po szklankę wody, a jak wróciłam, już twierdziła, że się pomyliła i to musiał być ktoś inny. Poprosiła mnie nawet, żebym nikomu o tym nie mówiła. Ale ja wiedziałam, ciągnęła Natalia. Znalazłam w albumie jego zdjęcie z czasów narzeczeństwa z ciocią i na nim wujek wygląda dokładnie tak samo jak tamten człowiek w programie. Naprawdę. Zwiedzałaś kiedyś Wawel? Zapytałam. Dawno temu, jeszcze z mamą. Potem już nie. Jakoś nie było okazji. A masz ochotę wejść do środka? W sumie, czemu nie? Wzruszyła ramionami. Docierałyśmy powoli do skarbca, gdy komórka odezwała się w mojej torebce staroświeckim dryń. W dużej, wysoko sklepionej sali dzwonek zabrzmiał tak absurdalnie, że przewodnik wycieczki spojrzał na mnie z potępieniem, jakbym była nastolatką robiącą głupie kawały. Przepraszam, mruknęłam i nie patrząc nawet, kto dzwoni, odrzuciłam połączenie. Telefon znowu się odezwał. Teraz już spoglądali na mnie wszyscy. Tym razem nie powiedziałam przepraszam, tylko odeszłam na bok i wyjęłam komórkę z torebki. Wyświetlony na ekranie numer nic mi nie mówił. Krystyna Lesińska, słucham. Odezwałam się oficjalnym tonem. Po drugiej stronie słyszałam poświstujący oddech. Halo, w czym mogę pomóc? Czy coś się stało? Grupa emerytów gapiła się na mnie, podczas gdy przewodnik coraz bardziej rozpaczliwie starał się zainteresować ich dziejami Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Pani Krystyna? Rozpoznałam głos Zeliszewskiej. Muszę pani coś powiedzieć o moim mężu. To naprawdę ważne. Proszę przyjechać jak najszybciej. Przypomniała sobie pani coś związanego z jego zaginięciem? Chwila wahania. Coś, co dotyczy jego przeszłości. Wiem, że pani mąż znikał już wcześniej, a jego zdjęcie pojawiło się w programie Zaginieni. Córka pani siostrzenicy mi powiedziała. Natalia wykrzywiła się do mnie desperacko, machając rękami, jednak nie zwracałam na nią uwagi. Nie chciało mi się jechać do zagraconego mieszkania Zeliszewskiej. Miałam ochotę obejrzeć skarbiec, a potem wrócić do hotelu, dopłacić za dodatkową dobę, wymeldować się, zjeść dobry obiad i złapać busa do Katowic. Po drugiej stronie linii znów zapadła cisza. Zaczynałam się już niecierpliwić, gdy Zeliszewska wreszcie się odezwała. Nie o to chodzi. A o co? Nie przez telefon, proszę. W porządku, przyjadę. Skapitulowała. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Niewiele ponad 5 minut do południa pozostaje, w związku z tym będziemy się z Państwem żegnać, bo to wszystko na dziś, jeżeli chodzi o program Dobrego Dnia, który powróci jutro po 9:00. Zapraszamy w imieniu Justyny Grabarz. Olga Szućko, Michał Kowarski, Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok.